Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 273 van 22 augustus 2014. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Eigenlijk is het de bedoeling dat we een heel podcast-team hebben. Maar op een of andere manier kan ik ze niet bereiken. En het is een bende, dus we zien vanzelf wel of er nog iemand online komt. Wittelt is van plan, net na 11 uur. Wij nemen deze podcast om 11 uur altijd, standaard 11 uur op vrijdag nemen we hem op. Is van plan in te bellen, dus ik hoop dat we hem ergens oppikken. Luc had ik ook verwacht, maar zij is even niet in beeld, dus we gaan gewoon van start. Het is druk alweer. Het zomer is weer voorbij hier. Alle klanten zijn weer wakker geworden. Dus er begint weer wat reuring te komen, ook in het nieuws. De Windows 8.1 patches waar we in het vorige podcast over hadden, die zijn... er is in ieder geval één patch is teruggetrokken na... Volgens mij gaat het toch om een stuk of drie? Ja, het ging om drie, maar volgens mij is er één teruggetrokken. Okay. Dus in ieder geval, ondanks dat hebben wij jij... Niet alleen Bart, dat, Microsoft adviseert ook om, als je hem hebt, te verwijderen. Mm-hmm. Dus dat is nogal drastisch. Ik moet zeggen dat ik er zelf geen last van heb gehad. Ook niet in mijn omgeving. En ik weet dat heel veel mensen dat... Ja, wat doe je? Als Microsoft iets aanbiedt via de Windows Update, dan installeer je het. Mm-hmm. Dus, maar ik heb geen problemen gezien om me heen. Dus ik weet niet precies wat het probleem is en wat het veroorzaakt. En aan wat voor voorwaarden je moet voldoen. Ja, het veroorzaakt bluescreens. Ja, oké, dat doet het dan. Maar waarom doet het dat? Is het een hardwareprobleem? Is het een softwareprobleem? Is het... Ja, dat weten ze. Het lijkt wel in het begin, waar vorige week wisten ze zelf niet waar het door kwam, leek het wel. Dus dat was waarschijnlijk is het dan een combi die ze niet verwacht hebben en gewoon niet weten waar het over gaat. Maar goed, hij is teruggetrokken, maar ik zou denken, de mensen gaan hem toch niet zelf weer deinstalleren enzovoort. Dat moet toch... Is dat niet vanuit de store ook geregeld? Of komt er dan niet weer een update die hem weer deinstalleert? Er komt een update die inderdaad iets overschrijft. Ik denk niet dat hij hem verwijdert, maar... Oké. Het zal natuurlijk ergens een bestandje zijn. Wat, ja, maar ik bedoel, als ik geen last heb van bluescreens, wat maak ik me dan druk over die patch? Maar goed, iedereen die opeens bluescreens krijgt, weet dat er iets aan de hand is en dat hij blijkbaar iets moet deinstalleren. Ja, nou, ik werk altijd met het principe, if it ain't broken, fix it. Heb ik ook een beetje hoor, voor je dat je al die updates gaat terugrollen, is nogal veel energie als je zelf helemaal nergens last van hebt. En waarschijnlijk komt er inderdaad gewoon een update van. En voor de rest, ik maak regelmatig backups. Mm-hmm. Ik ben echt paranoïde op dat gebied. Dus, Steve Ballmer is deze week echt afgetreden als board member van Microsoft. Dus het is een half jaar nadat hij al eigenlijk weg was, is hij nu echt weg. Met mooie teksten op Microsoft.com. Ja, druk, druk, druk. Mm-hmm. Ik denk dat bij hem ook de vakantie over was. Nou ja, hij wenst iedereen een spannende start. Ik denk dat... Ik vond hem niet zo spannend. Hij heeft een andere baan en daar heeft hij druk mee. Oké, leuk. Ja. Doei. Wat wel interessant is... Ja, als Steve Ballmer er weggaat, is op zich natuurlijk... Het is ook wel een icoon binnen Microsoft na al die tijd. Ja, hij is wel iets, ja. Ik heb het altijd een enorme clown gevonden. Mm-hmm. Maar als je op die positie rondloopt, dan moet je toch echt wel iets kunnen. Ik kan me ook zo voorstellen dat als je... Want hij zat al, 30 jaar bij Microsoft... Mm-hmm. Sinds 2000 aan de leiding. Ja, dan wordt het dus tijd voor een andere uitdaging. Heb ik wel gezien. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus tot zover niet zo spannend. wat ik wel van Microsoft spannend vind, spannend, is dat over ongeveer een maand, de vermoedelijke datum is 30 september, gaat Windows 9 aangekondigd worden. Mm-hmm. Met vrij kort erop een beta, die ze dan bij Microsoft een technology preview noemen. Dat klinkt hipper, denk ik. Mm-hmm. En ik denk dat het heel veel langer zal duren. Misschien een half jaar. Misschien een paar maanden extra. Voordat Windows 9 opgehaald kan worden door iedereen. Mm-hmm. Maar de startknop waar we het met z'n allen al 100 jaar over hebben, die komt zogenaamd weer in Windows. De startknop is er al. Mm-hmm. Microsoft gaat met Windows 9. En kijk, het is nog wel ver weg. En het gaat alleen om geruchten op dit moment. Maar ze gaan weer een scheiding maken tussen tablet en desktop. Mm-hmm. Waarbij mensen die dus geen touchscreen hebben, daar gaat de charms bar, de balk aan de zijkant, die gaat verdwijnen. Startknop hebben we inmiddels al met Windows 8.1, maar dan gaat weer een startmenu terugkomen. Mm-hmm. Dus ze gaan betere dingen maken voor de desktopgebruikers, de muis- en toetsenbordgebruikers. Oké, okay, maar wat betekent dat allemaal dat de Windows 8 startknop is uitgesteld? Dat betekent dat op het moment dat die eindelijk is, dan is ook Windows 9 beschikbaar. En dan is het de bedoeling dat we voor een paar euro naar Windows 9 overschakelen. Nee, volgens mij... ik hoor twee dingen. Aan de ene kant hoor ik dat het gratis gaat worden. Mm-hmm. De update van 8.1 naar 9? Nee, gewoon Windows 9 wordt gratis. Het kan zijn dat er een gratis versie komt die wat minder mogelijkheden heeft. En misschien ook reclame stoont. Mm-hmm. En een betaalde versie die meer voor de serieuze en de werkomgeving komt. Het is allemaal nog ver weg, dus het is een enorme geruchtenstroom en de helft zal waar zijn, de andere helft zal dat niet zijn. Mm-hmm. Dus het is even afwachten, maar in Windows 8 of 8.1 zal nooit meer een startmenu komen. De dingen die daarvoor komen, dat wordt gewoon Windows 9. Mm-hmm. Oké. Okay. Nee, dat lijkt me ook. Maar dus en Windows 9 is natuurlijk meer dan Windows 8 met een startmenu. Daar gaat natuurlijk ook heel veel andere dingen gaan veranderen. Maar krijgen we dan straks notebooks met een gratis Windows uitgeleverd en gewone computers vanuit HP en Dell en zo? Krijgen we dat dus? Denk ik wel, ja. En dan moeten we gewoon, als we geen reclame willen, moeten we een home versie kopen. Willen we een bedrijfsversie, dan moeten we de bedrijfsversie upgraden. Dat is wat ik zo'n beetje het meeste hoor in de geruchtenstroom. Mm-hmm. Dus, maar het is allemaal onder voorbehoud. Een ander ding wat ik veel hoor is dat Windows RT, dus zeg maar de lichte versie van Windows voor tablets, mm-hmm. die gaat verdwijnen. Of die gaat samengevoegd worden met Windows Phone. Ja, ik begreep al 2 weken geleden dat ze eigenlijk 1 codebase willen hebben voor alles. Of in ieder geval 1, waarschijnlijk moet je dan wel zeggen van ik compile hem nu voor platform X of zo. Maar ze willen eigenlijk 1, bij Microsoft zelf willen ze 1 basis operating system hebben. Nou, volgens mij gaat er gaan er 2 versies komen. Eentje gebaseerd op de x86 architectuur met mm-hmm. Intel en AMD processoren. Maar dat wil nog steeds zeggen dat je gewoon compiler opties aangeeft, toch? Dan als je basis 1 operating system is, ga je toch... Ik ben geen programmeur, dus dat weet ik niet. Maar er komt dus een zware versie en een lichte versie. De lichte versie die draait op ARM en dat soort machines. Smartphones, lichte tablets. En een eentje voor zware tablets, laptops, desktops en servers. Dus volgens mij komen er op 2 codebases, maar... Oké. Okay. Wittold. Nogmaals. Ja. We hebben hem gevonden. Hey, laten we even iets meer in jouw straat. Infineon gaat voor 3 biljoen Dat zal dan vermoedelijk... $1 miljard, $3 miljard. Ja. 2,3 miljard euro is dat of zoiets. Daar gaan ze het... hoe heet het? Ja. Sorry. International Rectifier kopen. Dat is dus eigenlijk gewoon de verplaatsing van een Amerikaans bedrijf naar Duitsland, of niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een mega overname. Het is ieder geval ietsje te ver van mijn bedshow, maar ik volg in ieder geval, ja, het is natuurlijk een mega overname. Het is tegenwoordig in dat bepaalde chipfabrikanten of onderdelen verkocht worden aan andere. IBM wil ook afvast een chipdivisie. Dat best wel goed loopt. Dit is gewoon de volgende stap in de consolidatie, denk ik. Ik denk wel dat International Rectifier, zo heet het volgens mij, ja. Niet helemaal lekker liep. Want ze gaan, hoe heet dat? De CFO volgens mij van. Infineon, Dominique Assam heeft laten blijken dat er ontslagen vallen na de overname. En vooral omdat de kosten, administratieve kosten, nogal hoog liggen bij het bedrijf. En waarschijnlijk zullen ook wat producten eruit worden gehaald. Maar als ik heel eerlijk ben, het is iets ver weg van mijn bedshow dan normaal dan andere partijen. En dan wordt het, het is gewoon een overname waarbij kennelijk interessante producten tussen zitten. En daar hoopt die Duitse chipfabrikant mee door te groeien. Maar het is natuurlijk een mega overname. Zeker voor een Duits hardware IT bedrijf. Ja, we zien meestal de gang naar Silicon Valley-achtige. Of in ieder geval naar Amerika toe. Nu zien we de gang andersom. Interessant. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Je hebt een paar Duitse diamantjes. IT-diamantjes. Hè? SAP, Software AG. Die hebben het wel moeilijk gehad, laatste kwartaal. Infineon. En er zitten een hoop high-tech bedrijven, ook een nieuwe lichting van high-tech bedrijven in Duitsland, voor een Berlijn-omgeving, een München-omgeving. En dit is er een van, denk ik. Dus interessant. Wij hebben ASML, hè? En zij hebben Infineon. Goed. En een mooie hardware-overname, consolidatie. Ja. En jij was nog naar beurzen geweest? Of de we hebben het net over Microsoft gehad, hè, Windows 9. Ik was op de Microsoft Partnerconferentie. Kan jij daar wat dan duidelijkheid over? Krijgen we een hele gratis versie op alle hardware die in de toekomst geleverd wordt? Er komt een gratis versie voor tablets en handhelds onder een bepaalde inch grens. En daarmee wil ik gewoon, kijk, Microsoft loopt gewoon achter in marktaandeel. Ze hebben zelf gezegd in Washington DC op die partnerconferentie, wij zijn de onderdog. Kijk, CEO Kevin Turner zegt gewoon. Ja, want Apple die was deze week weer boven de $100 of zo gestegen. Dus dat gaat wel. Apple bedoel je? Dat is toch wel een vertrouwen in Apple, denk ik. En ook in de CEO, dat ze toch innovatief blijven met producten. En dat het toch altijd vlak voor de nieuwe lancering van de iPhone 6 dit keer en wearables, dat mensen daar toch vertrouwen in hebben. Kijk, het aandeel van Apple iOS is misschien wat minder geworden. Kijk, Google Android, dat stoot natuurlijk overal door. Kijk, China, als er een paar miljoen Chinese nieuwe Android telefoons kopen, ja, krijg je dat. Of in India of andere landen. Maar ja, de goede middenklasse, die blijven toch wel Apples kopen, denk ik. En ik was laatst op een Salesforce.com bijeenkomst in Amsterdam, met ongeveer toch wel bijna 1000 mensen die er rondliepen. En allemaal in pakken, mannen en vrouwen in pakken. Ik zag alleen mensen met iPhones, volgens mij. Dus, dat zegt al genoeg. Ja. Ja, maar ik denk dat Microsoft daar wel serieus in is. Ze moeten ook wel. Het aandeel Windows Phone is niet gegroeid. Afgelopen kwartaal gingen 300 miljoen smartphones over de toonbank wereldwijd. Nou, er waren vooral Android-telefoons, waarvan heel veel van Samsung. Nou, je ziet steeds meer Chinese hardware opkomen, hè? Lenovo, ja. ZTE en andere partijen. Ja, Lenovo heeft ook echt aangekondigd van wij willen daar ook eigenlijk wel leider in worden. Dus er komen allerlei krachten in het spel die nogal nadelig zijn voor het Windows gedeelte. Ja, dat denk ik ook. Dus, en wat je hebt, even kijken, tja. Ik denk dat ze dat Microsoft behoorlijk aan de slag moet in die mobility omgevingen. En dat is dan echt een van de stappen die ze zetten om in de hoop dat heel veel van die hardware OEM leveranciers Windows op hun tablets gaan neerzetten. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk. Maar ik ben benieuwd hoor. Ik ben echt benieuwd. Ik zie toch wel dat Android flink door gaat. Apple is in trek gewoon bij de. Die iets goeds willen, zeg maar. Mm-hmm. En ongetwijfeld onderschat de kracht en marktkracht van Microsoft niet, zou ik zeggen. Maar ze hebben ook hun eigen hardware, hè? Daar moet ook flink aan gepusht worden om dat in de markt te krijgen. Ja, nou, dat is een dure grap. Ik heb laatst was een bericht was uitgerekend door de Amerikaanse Computer World. Ja, en dat gigantisch veel verlies wordt gemaakt op de Surface. Ze moeten giganten honderden miljoenen investeren om er wat van te maken. Mm-hmm. Dus eigenlijk misschien ze toch, ja, het oude verdienmodel van Microsoft was gewoon software leveren en dan de hardware leveranciers die installeerden. Ja, dat was gewoon een aantrekkelijk model. Nu doen ze het zelf. Mm-hmm. Graag een devices company worden. Maar ja, dat is een dure grap. Terwijl het wel geklikt uitziet hoor, die nieuwe Surface 3. Ik zag hem hardware info, zag wel een mooie recensie staan. Maar het is ook best wel een flinke prijs. Bijna 1000 euro volgens mij. Zoiets meer. Daaronder. Dus ik heb nu steeds meer die verlengingen van die Office 365 voor particulieren zie ik hier en daar om me heen. En dat gaat echt niet soepel. Mensen die gewoon een paar dagen lang niet goed kunnen werken en zo. En dat het allemaal niet meer functioneert. Dus er is ook wat. Ze zijn ook hier en daar wat het gemak. Of ze zijn eigenlijk hun vertrouwde klanten aan het jammen, zal ik maar zeggen. En dat is in deze markt niet goed. Want die gaan dan natuurlijk denken, nou, ik wil weer gewoon een normaal Office pakket. Wat niet elk jaar verloopt. Of ik wil. Ik doe dan maar liever een Libre Office. Want dan ben ik ook klaar, zou ik maar zeggen. Dan hoef ik dit geleuter niet meer aan te horen. Dat is dan in de particuliere markt. En zakelijk wordt dat waarschijnlijk. Bij de eindgebruiker weggehaald. Of weggelaten, zal ik maar zeggen. Dus daar heb je er minder weerstand en minder wrijving. Ja. Maar er is wat wrijving. Ja, even heel toch terug tussen haakjes nog over gratis Windows software. Dat is onder de 7 inch. Mm-hmm. En Office 365, dat is toch een prioriteit. Ik was in Washington DC. En ja, jij ziet in ieder geval die actieve. Jij zit als researcher, zie jij. In de praktijk hoe alles wordt geactiveerd, maar daarop Washington DC werd verteld dat het erg goed gaat met Office 365. Mm-hmm. En dat nummer 1 prioriteit is. De prioriteit voor Microsoft Nederland is in ieder geval Office 365, Azure en Dynamics en Dynamics CRM. Hè? Mm-hmm. Dus Office 365, dat moet vooral de enige serieuze concurrent is volgens mij Google Apps. Mm-hmm. Dan heb je Azure, en dat zijn dan moet je vooral concurreren tegen Google, denk ik. In mindere mate tegen partijen als IBM of Amazon. Amazon, ja precies, Google en Amazon, precies. Mm-hmm. En heb je Dynamics CRM, ja dat is de enige grote concrete Salesforce dat komt. Terwijl ze er nu wel de laatste maanden weer mee samenwerken op technologisch gebied. En heb je nog CRM partijen. Dus dat is dan de target, zeg maar. Mm-hmm. Het is wel grappig om te horen dat jij zegt dat je weinig activatie zit en dan, en dat in de Nederland, dat ik dat van Microsoft Nederland hoor, dat het juist behoorlijk in de lift zit, zeg maar. Ja, ik denk het, maar ik bedoel, het is natuurlijk, je moet op lange termijn kijken, blijkbaar. Als je het eerste jaar dat neemt of zo, dan ben je er nog, maar als je dan het tweede jaar in de problemen komt of zo, dan moeten ze daaraan werken, denk ik. Want dat is ook simpel op te lossen, waarschijnlijk technisch. Want waarschijnlijk moet je gewoon, als het verloopt, gewoon zorgen dat het nog 2 maanden blijft werken. In plaats van dat het. Ja, ik ken het. Je krijgt altijd zo'n scherpje. Als het afgelopen is, je licentie, dan kan je ermee werken, maar er wordt steeds vervelender. Mm-hmm. Op een gegeven moment moet je het gewoon kopen weer. Ja. Dus, maar dat heeft te maken met de churn rate, hè? Dus in het eerste jaar koop je een licentie of je krijgt het gratis. Ja, en daarna moet je beslissen, na een jaar ga je ermee verder of niet. Mm-hmm. En dan heb je toch, dat heb je toch met alle online software, heb je dat veel meer dan een... Kijk, vroeger kocht je een pakket voor en dat deed je dan 3, 4, 5 jaar mee. Office 97 of 2003 of wat dan ook. Maar ja, nu moet je een jaarlicentie voor betalen. Mm-hmm. Mag je op een aantal devices uitrollen, je Office 365. Maar je hebt dan een churn rate, zo heet dat daar, in contraire. Dus de rate, zeg maar, hoeveel mensen afhaken en hoeveel niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Microsoft Dynamics CRM, vorig jaar was er een hele hoge churn rate. Dus dat heel veel klanten die Dynamics CRM kochten, een jaartje mee aan de slag gingen. Maar dan had je wel een uitval van boven rond de 30%. En dat is dan nu de target is nu dan naar 25% of minder, zeg maar. Mm-hmm. En dat schijnt ook naar beneden te worden gesteld. Dus, nou, is dat ook bekend voor dan Office 365? Dat is daar niet gezegd in ieder geval. Oké. Okay. Dus, nee, maar dat zou ik wel eens willen weten. Ja. Ja. En hebben jullie het gevoel dat... hi Luc. Hallo Luc. Hoi, goedemorgen. Ja. Hebben jullie het gevoel dat Microsoft ook bezig is om de hardware jongens in die zin mee te krijgen? Om een voorbeeld te noemen, HP heeft nou een 7 inch, hè, en dat is dus weer belangrijk, want dan hoeven ze niet te betalen voor Windows. Ja. Heeft nu een 7 inch Chromebook-achtig ding uitgebracht. Ze hadden al een Chromebook, maar nu hebben ze hetzelfde apparaatje voor een hele lage prijs, $199. En dat is natuurlijk ook omdat ze niet voor Windows hoeven te betalen. Dat rollen ze dan uit in de Chromebook-markt. Dat wil zeggen, naar mensen die alleen maar eigenlijk alleen maar op internet werken. Hè? Die zouden zeggen Office 356 of allerlei browserachtige applicaties gebruiken. Het lijkt erop dat Microsoft in Amerika bezig is om, of die, ook elders in de wereld, om fabrikanten daarvan te overtuigen dat ze het niet met de Chrome aanpak van Google, maar ook met Microsoft Windows in dat prijssegment, $200, iets leuks kunnen aanbieden. Maar het klinkt voor mij toch weer een beetje als ik verkoop of ik geef de scheermeshouder weg en u moet wel het scheermesje kopen. Zoals jullie zeggen, ieder jaar gewoon een abonnement betalen. Mm-hmm. Ja. Ja, je hebt voor nog onder de €100 heb je gewoon een consumentenabonnement. En dan kan je dan nog 4, 5 devices doen. Kijk, het is wel slim geweest ook om de Apple... ze hadden 27 miljoen downloads al. Office voor Apple, hè, voor MacBooks en zo. Dus dat vind ik best wel veel. Dus kennelijk is er toch een behoefte, ook bij Apple gebruikers, om met Office te werken. En ja, die ambities liggen wel hoog, hoor. Ik heb het met een Microsoft-hotel daar gesproken. Moet ik het nog uitwerken trouwens. Maar dan, ja, die halen ook mensen van Google weg, hè, om gewoon echt Google-achtige, ja, gewoon de best-of-breed-achtige oplossingen te leveren voor die hele Office. Mm-hmm. En vergis je niet, hè, we hebben het nu wel over Office en Windows hier, maar Microsoft is veel meer, hè. Het is ook Yammer, het is Microsoft CRM Online, het is Skype, het is Link. Link is behoorlijk succesvol in Nederland, volgens mij. Echt, die hebben echt, daar hebben echt de grote telecomleveranciers, zoals Cisco en Avaya en Siemens en andere partijen gewoon last van. Denk ik. Mm-hmm. Link heeft niet alle functies. Dus je kan altijd extra apps en zo bijvoorbeeld van Mytel meenemen. Hè, of van Avaya of wat dan ook. Maar dat is wel serious business, hoor. Denk ik. Dus het is. En om die Office 365, weet je wel. Er wordt gewoon toch wel verkocht als een soort. Ja, extra selling wordt omheen gedaan. Hè. Dus een bedrijf gaat dan Office 365. Maar waarom zou je niet een beetje Microsoft CRM Online bij nemen? En we hebben nu Skype en Link, hè, zeg Microsoft dan. Ga dat combineren. Nou, zo wordt het een beetje verkocht als complete oplossing tegen Google. Want die hebben ook natuurlijk allerlei Unified Communication-achtige oplossingen en zo. Dus het wordt nog spannend. En vergis je ook niet, want er wordt ook weinig over gesproken. We hebben nu vooral op de client-zijde. Maar vergis je niet wat Microsoft allemaal doet in de datacenter. Met Azure, met Hyper-V, mm-hmm. met System Center. En wat me opviel op Microsoft, op de Microsoft Partner, Worldwide Partner Conference, WPC, is dat heel veel allianties weer zijn gesloten. Veel nauwe allianties met Cisco in datacenter, met Cisco UCS servers. Cisco UCS is heel succesvol. Cisco heeft natuurlijk moeilijk jaar achter de rug, iets minder omzet, minder winst, maar Ze groeien enorm met die UCS-servers. Dat zijn die het opnemen tegen HP en IBM en Dell. Nou, dat wordt dan gecombineerd met Microsoft-software. Met Intel werken ze samen. Met grote storage-leveranciers zoals AMC en NetApp worden gewoon complete oplossingen uitgerold. Voor Azure, om opslagsystemen in de cloud, maar ook on-premise goed te balanceren. Dus, maar jouw indruk is dat ze wel op dat punt goed aan het scoren zijn. Want je zit, aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon Google goed bezig. Amazon is vooral goed bezig met allerlei nieuwe dingen. Nou, er zijn ook onderzoeken geweest. En daar was ik ook eigenlijk over verbazen. Dat Microsoft dicht bij Amazon komt met zijn Azure-propositie. Mm-hmm. Dus Amazon, vergeet dat Amazon het moeilijk heeft. Hè? Gigantisch veel verlies geboekt. Verliezen lopen op. En nu komt dan Microsoft die moet ook revolutioneren. Die gaat 14.000 mensen ontstaan of zo. Nou, dat is vooral te maken. Het meest wordt gesneden in Nokia. Je moet niet vergeten dat Satya Nadella eigenlijk tegen de overname was van Nokia. Mm-hmm. Dus daar wordt vooral veel gesneden. Maar je ziet dat Amazon last krijgt van IBM en van Microsoft. Dat is ook aangetoond van het onderzoeksbureau Synergy Research. En vooral op het gebied van iOS. Dus Microsoft voert best wel sterk met zijn Azure-propositie. Terwijl het heel vaak uitvalt. Hè. De laatste weken waren heel veel Azure-probleempjes. Met uitvallen en diensten. Maar ja, kennelijk gaan klanten nemen dat maar dan voor lief. En dan heb je nog IBM die met zijn aangekochte... OpenStack. Ja, OpenStack ook, maar ook andere, andere proposities proberen ze dan ook met private en hybrid infrastructuurdiensten zich te laten gelden. Dat is ook nog een moeilijke weg voor IBM hoor. Dus, IBM laat zich wel daar wel in gelden, moet ik zeggen. Dus, Microsoft ook. Dus, vergis je niet, want Microsoft, heb je nog niet gezien die cijfers van Amazon? Dat ze zelf een verlies boekten? Nee. Hebben we geboekt? Oké. Okay. Is dat... dat zal ik verder op zoeken. Ja. Luc, je viel even weg, maar je camera was ook net aan. Had je die... Kan je die was dat het? Ja, nou, misschien was het. Die uitzetten? Ik heb geen camera aan. Oh. Ik zag net opeens camerabeelden verschijnen. Anyway. Misschien was dat de reden. Voor deze... Even in Keulen. Keulen was de Gamescom. Mm-hmm. 335.000 mensen. Een stad die daar, ik wil niet zeggen, bijna aan opgeofferd was. Maar we wilden naar de Dom en zo. Maar overal kids. Op een gegeven moment overal mensen die met DS dingetjes van Nintendo zaten te spelen. En dan denk je van de volwassen mensen. En dat waren dus Gamescom mensen die nieuwe spelletjes zagen. Mm-hmm. Het is heel groot. 335.000 mensen dat begint in de buurt te komen. Of eigenlijk is misschien al bijna meer als wat er op de Hannover Messe of de CeBIT of de IFA komt. Mm-hmm. IFA heeft die 150.000 bezoekers. Dus een enorme belangstelling. Nou, voor de mensen uit het vak die zeggen je hebt twee persdagen en een vakdag en dat soort dingen. Dat is interessant. Maar erg veel nieuws is er op het moment niet. Er zijn een aantal nieuwe platforms, PlayStation 4, dat soort dingen. Maar wat wordt uitgebracht zijn toch vaak reruns, sequels, nieuwe versies van grote spelletjes van Electronic Arts, Activision, dat soort dingen. Het is meer de belangstelling van het volk, in de zin van de spelers die dat evenement groot maakt. Mm-hmm. Het wordt groots gebracht. Hè? Dus, maar ja, met 335.000 mensen kun je dus ook je permitteren om grote bands in de stad te laten spelen. Om grote dingen te doen. Dat is een mega event. Technisch kan ik er niet zo vreselijk veel over zeggen. Ik bedoel, meer bewegingsdingen, meer betere apparaatjes, snellere game machines. Dat is natuurlijk een bepaalde trend dat je... eigenlijk de ontwikkeling in de hardware alleen op die kant uitgaat. De gewone gebruiker wil misschien best wel een snellere processor hebben, maar die extreme grafische kwaliteiten, spelletjes naar 4K-niveau brengen, dat is toch heel beperkt. Een heel beperkt Maar je hebt natuurlijk dan waarschijnlijk ook Oculus Rift-achtige output dingen tot je, die je misschien juist die kant op gaan. Ja, maar ik heb ook weer nauwelijks mensen gezien met Google Glass. Ja? Mm-hmm. In Amerika schijnt dat heel gebruikt te zijn. Iedereen loopt rond. Dan moet je natuurlijk ook begrijpen, het is een Duits evenement. In Duitsland zijn ze erg gevoelig. Als jij met zo'n ding loopt, dan zullen mensen zeggen, maak je foto's van me. Privacy is in Duitsland toch licht wat gevoeliger. Ik heb ook het gevoel... Wat ik wel zie is dat mensen armbandhorloges hebben die lijken op smart things, maar het niet zijn. Mm-hmm. Dus het is een beetje hip om een digitaal-achtig armbandje te hebben, wat op een smart band lijkt. Mm-hmm. Maar die is. Ik was verbaasd over het aantal mensen en over de leeftijd van de mensen. De extreme gamers die dus niet alleen naar zo'n beurs gaan, maar echt in de stad overal zitten te eten met zo'n dingetje zitten te spelen. Toch 30-jarigen ook. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat er veel 60-jarigen waren, maar daar zit een leeftijdsgevoel in. Ik vond het toch wel interessant die trend. Ik heb de laatste tijd ook wat verdiept in wat de effecten daarvan van gaming zijn. Je kent die verhalen van Nicholas Carr, die zegt, nou, je hersenen gaan een andere kant uit. Het is heel interessant, er is een onderzoek gedaan door Stavanger University, en dat schijnt een heel breed Europees onderzoek te zijn, naar de effectiviteit van lezen. Dat wil zeggen, wat onthoud je als je een boek leest of als je een paar paragrafen leest? Wat stop je in long-term memory? En daar komt dus uit dat als je van papier leest, je veel meer onthoudt dan wanneer je van een schermpje leest. Mm-hmm. En dat vond ik een belangwekkend onderzoek. Dat dus op een of andere manier, dat noemen we dan embodied cognition. Maar dat iets in je handen hebben ermee doen. Waarschijnlijk ook dat je bladeren omslaat met je handen, iets voelt. Ja, dat een betere retentiewaarde heeft. En natuurlijk maar zijn er ook zijn natuurlijk ook van die speciale lees- en schrijfapparaten met zwarte dingen, met witte letters of juist andersom, die helemaal voor de rest ook niks op je scherm laten zien. Nee, maar Is dat niet gewoon de afleiding van de rest? Kindles, hè? Nee, dit waren al dat soort. Dit waren Kindle e-readers. Mm-hmm. Ja, okay. Dus het verschil. Dus we hadden wel geprobeerd om die kwaliteit van het lezen, hè, zwart-wit scherm enzovoort, weinig afleiding. Maar toch was er een duidelijk verschil. Dat is interessant, want embodied cognition, hè, de invloed van wat we zien op wat we doen, dat we daar dingen mee doen, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat kids die met hun vingers, met dus een de apparaat, ofwel tijdens een spelletje voor het ding heen en weer springen. Mm-hmm. Hè, of echt bewegen, iets fysiek in hun handen hebben, daar meer invloed van ondervinden dan alleen maar een spelletje op het scherm. Ja? Dat hoe meer fysieke interactie, en dat is waar Nintendo natuurlijk met Wii goed is ingestapt, maar ook de Kinect, dat meer retentiewaarde heeft. Maar die retentiewaarde van informatie, dat is waar iedereen zich zorgen over maakt. Hè? Men zegt, ja, multitasking, van het een naar het ander springen, is allemaal heel leuk en aardig, is ook wel handig als je heel veel dingen tegelijk moet doen. Maar daarmee gaat de focus op één onderwerp verdwijnt een beetje. Ja, er zijn in 2011 wat boeken gepubliceerd over of internet ons denken verandert. En daar was de algemene gevoelens van mensen uit de wereld van de schrijvers, de academie en zo, dat we toch eigenlijk minder diep denken. Mm-hmm. Dat het doordenken van problemen, van ga lekker in de tuin zitten en ga dat probleem eens laten toelaten, een beetje de Newton-Apple gedachte, dat verloren gaat. En dat men dan ook vreest dat de diepgang van de wetenschap en van innovatie een beetje geremd wordt. Ja, ik vraag me dat af, maar want je hebt natuurlijk een bepaalde laag. Als je dus in een hele hoge programmeertaal iets aan het ontwikkelen bent, ben je niet zo heel diep aan het denken misschien. Maar als je vanaf nul moest komen tot tot waar je dan op dat moment aan zit te werken. Dan heb je wel mega diepgang te pakken. Dus je gebruikt eigenlijk de diepgang van het verleden of zo. Om iets huidige iets nieuws te creëren met in het heden. Maar dan niet met de diepgang vanaf nul, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat... Dat weet ik niet. Dat is juist waar we naar zitten te zoeken. Ik ga even een voorbeeld noemen. Ik heb de afgelopen maand bezig gehouden met een aantal studenten hier. We hebben een summer campus. En dat begon met een feest. En er zijn allerlei rare dingen gebeurd. Maar we hebben in 3 weken inderdaad een boekje gemaakt. Maar wat was nou de aanleiding was op dat feest. Dat waren 45 mensen. Liepen ze met een surveyformulier. Ze hadden een mooi questionnaire gemaakt. Gingen ze met mensen praten over wat doet cyberspace. Nou, daarom is dat hele feest natuurlijk een beetje in die richting gegaan. Mensen gingen zich druk maken over straling en over RSI en over privacy. En dat werd een onderwerp van gesprek. Wat er uitgekomen is uit die dus heel erg fysieke interactie naar mensen toe lopen, opschrijven, over praten, rond het vuur, heel veel mensen, is een groei in bewustzijn. Ik denk dat de kwaliteit van het boek, en het wordt maandag gedrukt, en dat is op zich een leuke prestatie, te maken heeft met die aanzet. Dat we daar een heel fysieke contact hadden over allerlei dingen. Er waren mensen met een islamitische achtergrond en een joodse achtergrond, er waren antropologen, er waren mensen uit de ICT-wereld. Iedereen had zijn die melting pot van, misschien, laten we zeggen, niet iedereen erin mee, maar van 25, 20 mensen. Was heel effectief. Veel effectiever dan. En dat is dan de vraag. Zou dat ook zo gebeurd zijn als we met die 25 mensen allemaal op internet. Of zoals wij dat nu doen in een soort groepsgesprek hadden gezeten. Mm-hmm. Ja? Ik had het gevoel dat er meer uitgekomen is. Omdat je ook. Nou ja goed. Als iemand praat over RSI. En hij steekt zijn hand op. En laat zien dat dat pijn doet. Dan is het toch overtuigender. Of. Je neigt meer te doorvragen dan. Zouden we de IT-bende met beeld moeten maken? Worden daar beter van? Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik bedoel, het zijn observaties. En ik heb altijd de neiging om toch te kijken wat is het resultaat van iets. Mm-hmm. En ik denk als we dat die maand lang niet begonnen waren met dat feest, als een soort vulkaan aan informatie en meningen, dat we niet zo ver gekomen zouden zijn. Dus zegt dat iets? Ja, we hebben festivals nodig. Een ander voorbeeld. We zijn op het Ruikhoordfestival geweest. Een paar duizend mensen die daar vooral aan muziek zitten. Het was toevallig een paar mooie dagen in deze regenachtige tijd hier. En wat iedereen opviel is dat niemand daar, of dat bijna niemand daar zat te teksten. Dat het rondzaaien van foto's van een event wat je dus op, laten we zeggen, toen de Rolling Stones optreden, op Pinkpop, wat was het, ja. Mm-hmm. Zag je een zee van handen omhoog gaan met allemaal fotootjes maken. Of selfies of wat dan ook. Op dat feest in Ruigoord, waar gewoon muziek was, mensen bij elkaar ook. Dus een zeg maar ouderwets hippie festival. Nauwelijks smartphones. Liepen wat professionele fotografen rond, maar niet dat. Ook dat is weer een signaal van, is gewoon het ouderwetse bij elkaar zijn gewoon niet veel gezonder en veel leuker en minder vervreemdend. Mm-hmm. Ja, geen idee. Ik zit met mijn vrienden ook niet allemaal met telefoons in mijn hand steeds de nieuwste dingetjes van internet aan elkaar te laten zien. Maar op andere feesten is dat wel vrij gebruikelijk. Dus dat is net welke kant je op gaat, denk ik. Het gaat denk ik ook een beetje te ver buiten de IT-bende aandachtsvlak. Laten we even terugkeren naar het nieuws. Want ik vond het interessant dat in Amerika... willen ze eigenlijk een V2V, vehicle-to-vehicle systeem willen ze bijna verplicht stellen om safety in de auto's beter te maken. Dat vond ik wel interessant, want dat zou betekenen dat ik altijd met mijn wifi dingetje als hacker kan ik dan mijn achterbuurman laten remmen. Misschien moet ik me ook niet te veel zorgen maken over hackers die allerlei auto's gaan laten remmen. Maar wil ik wel in connectie met mijn voorganger via een wireless systeem? Het lijkt wel alsof dit systeem trouwens in eerste instantie alleen maar waarschuwend bezig is. Maar de volgende stap is natuurlijk dat hij ook alvast gaat remmen of zo. Dus in Amerika zijn ze dus daar heel vooruitstrevend mee. Vinden wij dat ook nodig dat dat in Europa komt? Gaan we het tegenhouden? Ik weet het niet. Zou je het willen? Een waarschuwing, dan krijg je een waarschuwing van je voorganger dat hij gaat remmen of zo. Dat krijg je al meteen eerder in beeld. Je moet €350 kastje in je computer bouwen. Ja, maar ze gaan het verplicht stellen. En een afstandsmetingsapparaat, dat je als je dichter bij de auto komt, dat je gaat remmen of dat soort dingen. We gaan natuurlijk naar driverless auto's. Ik vind het een enorme tekortkoming van de Nederlandse regering, van de regering, dat ze niet alvast zeggen, luister eens, die vijfde baan die we nog, die vierde baan die we nou tussen Utrecht en Amsterdam hebben, gaan we op termijn reserveren voor driverless auto's. Mm-hmm. Ja, en in welke vorm dan ook. Of het nou auto's zijn die een vaste afstand tot elkaar hebben, of dat is een soort tussenvorm, dat je gewoon daar ondertussen wel mag telefoneren omdat het systeem werkt. Of totaal auto's. Ja, je hebt natuurlijk kans dat het vrachtverkeer op die manier geregeld gaat worden. Het lijkt me niet zo heel onlogisch. Ja. Dus ik denk dat het niet zo geld bespaard kan worden. Maar, maar taxis, dat soort dingen. Maar dit is natuurlijk op de gewone weg. Een soort security, extra security voor een soort waarschuwingssysteem. Het kan natuurlijk ook allerlei problemen veroorzaken vanuit hackers of zo. Want ik kan me niet, als ik met jouw auto moet kunnen praten, dan moeten we toch wel een protocol hebben wat een beetje open is of zo. Dat kan niet heel afgeschermd zijn. Dus dat betekent dat het ook niet vanuit hackeroverweging niet geweldig kan zijn. Maar we zien aan de andere kant bijvoorbeeld met al dat OV-spul. Dat het allemaal te hacken is, maar dat het de massa toch gewoon gaat gebruiken. En de hackers zijn 0,001% bezig met hacken. En nou, laat ze maar lekker gaan, denk ik, of zo. Dat kan hier natuurlijk ook gelden. Maar je kan ook op de brug gaan staan en die signalen uitzenden en alle auto's jammen en waarschuwingen geven en weet ik veel. Ik twijfel altijd aan dit soort systemen, zal ik maar zeggen. En of ik dat dan wel in mijn auto wil hebben. Want dat is, Ik denk dat we er niet, dat de zogenaamde efficiëntie dit gewoon gaat doordrukken. Ik bedoel, Amerikaanse auto's krijgen het. Kan dan bijvoorbeeld een bedrijf als Daimler-Benz haar Mercedes daar niet mee uitrusten? Nee, dus dat zit er dan in Europa ook in. Zijn er voordelen? Ik heb me wel eens afgevraagd waarom er niet een systeem is waardoor we op de Rijksweg gewoon niet harder kunnen rijden dan 100 of 120 kilometer. Gewoon met een piepie of zo. Hè? Mm-hmm. Dan zou al die politie en al die fotozooi en dat soort dingen zou dan overbodig zijn. Maar goed, daarmee ook de inkomsten van de overheid, het werk van de politie en dat soort dingen. Maar het zou toch vrij simpel zijn om een of ander signaaltje te maken. Zeggen van, u mag hier nu 120 kilometer rijden, 130, ja? Nou ja, als je dit soort systemen verder uitwerkt, dat je kan remmen en veiligheid, en dan is niet alleen je voorganger van invloed op je veiligheid, maar als je zelf 200 kilometer per uur over de snelweg gaat rossen, dat lijkt me ook niet echt goed voor de veiligheid. Dus als we over dit V2V systeem over veiligheid hebben, dan waarom niet inderdaad vanaf de kant bijgestuurd? Maar het is wel allemaal vervelend, bemoeienis met jouw vrijheid in jouw auto of zo. Dat gaan we toch met z'n allen inleveren, zeg jij. Nou ja, goed, zo'n bord 120 kilometer langs de weg is ook een beperking van je vrijheid. Mm-hmm. En het feit dat er een streep staat en dat je niet dwars over de weg maar is ook beperkende vrijheid. Dat is het contract sociaal wat we hebben om met anderen samen te leven. Dat is een rationele gedachte. Ja? Niet alleen wil jij, misschien zou je best wel 200 kilometer willen rijden, maar je wilt toch niet dat een ander dat kan rijden, want die rijdt je kinderen dood. Ja? En houden we dit tegen? Nee. We houden de efficiëntie van systemen niet tegen. Houden we... daar zitten bubbels in die ontwikkeling. Want ik net hoorde dat Amazon, wat voor mij toch ook een soort superformule was, dat die minder omzetten. Ja, dan denk ik, hey, waar zijn ze mee bezig? Mm-hmm. En zit dat in de verkoop van spullen of zit dat in de verkoop van Kindles? Laten we niet vergeten dat ook in de tabletmarkt, en er was een verhaal van DigiTime deze week, hoe de Taiwanese en dus zeg maar de Chinese productie daar enorme problemen heeft op het moment. Ik dacht dat Acer, de baas van Asus Tech, had toegegeven dat ze vorig jaar 14,1 miljoen tablets hadden gemaakt. En dit jaar, de eerste half jaar, maar 4,1 miljoen. Dus zeg maar 8 miljoen. Mm-hmm. Dat het dus bijna gehalveerd was. Als je hoort dat er 9% minder iPads verkocht zijn. En dat is toch een heel sterk merk in die tabletmarkt. Er zitten bubbels in de acceptatie van dingen. Dus het stroomt niet allemaal door. We zijn op een gegeven moment klaar met iets. Dus het kan ook best zijn dat jouw voorbeeld van V2V vehicle automatiseren op een gegeven moment dat er een einde aan komt. Dat mensen zeggen, nou wil ik niet meer. Nou is het te veel. Mm-hmm. We zien dat zeker in markten als de tablets. Op een gegeven moment hebben we allemaal zo'n ding en hij doet het en niet meer zeuren. Ja, ik ben ook erg benieuwd wat de nieuwe iPad en iPhone van Apple gaan brengen. Ik bedoel dat het ding een beetje meer gebogen is en dat het scherm nog wat minder snel zal breken. Ja, is dat waar je op let als je het ding gaat kopen? Als je naar de winkel gaat, dan koop je het toch niet omdat het scherm niet zal breken. Je hoopt eigenlijk dat het nooit zal breken, maar... En er zullen mensen zijn die daar wel op tippelen. Maar de verbeteringen zijn heel beperkt. Er is een verzadiging van de markt, ook in software. En ons hele verhaal hiervoor over Microsoft wil eigenlijk zeggen, de markt was verzadigd voor klare programma's, dus nu gaan we je abonnement aansmeren. Mm-hmm. Dat zien we op allerlei fronten in de computermarkt. Er zitten wel... Gewoon verzadigingseffecten in. Wat ik wel even terug wil zeggen over al die abonnementen. Je ziet een enorme groei van die cloud software markt. Omzetten nemen toe. Je ziet ook net de cijfers van Salesforce.com. Online CRM leverancier. Met de omzetstijging in het laatste kwartaal van 38% naar $1,32 miljard. Maar geen winst, hè. En ik sprak laatst met een analist van Canalys. Ja, al die cloudbedrijven. Die melden altijd heel veel omzetcijfers. Maar de winstmarges zijn nog niet heel erg groot volgens mij. Mm-hmm. En dat is wel een issue, denk ik. Ja. Maar goed. Goed, als je de markt hebt gepakt, dan ga je niet zomaar weer weg als bedrijf. Natuurlijk, stel dat ik alles bij Salesforce heb ondergebracht, dan ga ik niet heel snel meer weg. Dus dan zou je in de toekomst dan je geld moeten gaan maken of zo. Ja. En in het geval van Salesforce denk ik ook dat de steun die ze hebben gekregen, eigenlijk om te tegenwerken, concurrentie die vroeger was met Microsoft, die een beetje opgeven, dat die een enorme stoot heeft gegeven. Zeker voor grote bedrijven, zei ook. Ze werken nu ook samen, hè, Microsoft en Salesforce. Ja, en daar zit dat vind ik niet zo verwonderlijk dat daar een flink omzetstijging in zit. Maar zoals je zegt, wat verdienen we aan al die ongein? Wat verdienen we aan search engines? Google verkoopt advertenties en verdient daar veel aan, maar komt daar ook niet een einde aan. Nou ja, op televisie is een soort mega-verzadiging van advertenties vind ik dat er nu plaatsvindt. Te veel advertenties. Bij YouTube begint het ook al te komen dat je begint dat het een soort irritatiegrens begint te overschrijden. En dus advertenties hebben ook niet het eeuwige, die kunnen niet verder geschaald worden. Je kan niet zeggen, nou doe nog maar 2 keer zoveel advertenties op YouTube. Maar de marketeer zal zeggen, ja dat is omdat we nog niet zo ver zijn, mm-hmm. dat wij in jouw televisieprogramma gewoon gericht kunnen zeggen, jij rijdt in een Volvo, dus we doen even geen Mercedes advertenties, hè. Gerichte advertenties. Ik kijk helemaal niet zoveel televisie en ik irriteer me vreselijk als ik op een keer een film wil zien dat er echt zes minuten of zo op de meest belangrijke punten in de film, maar dat ik zes minuten naar spullen moet kijken. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik kijk wel eens naar Niels en dan zeg ik, goh, die interessante advertenties toch, heb ik nog helemaal dat ik ze nooit zie. Mm-hmm. Dus daar kun je verschillend over denken. De marketeer zal zeggen, ja wacht even, we willen vooral irritatie vermijden. Mm-hmm. En de moderne technologie helpt ons daarbij. Dat is wat Google ook zegt. Je hebt geen recht op privacy omdat het je zo enorm helpt. Omdat je daardoor geen irritatie, minder stress, je krijgt geen rotzooi. We helpen je, we zijn je vriend. Vind ik mooi klinken, maar... Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Maar advertenties moeten natuurlijk uiteindelijk ook wat opleveren voor de mensen die die advertenties betalen. En ja, dat is dus ook niet allemaal evident natuurlijk, of dat wel of niet wat oplevert. Dus dat moet de markt, denk ik, zich dat moet gaan uitwijzen of het allemaal uit kan. Het is natuurlijk... Ja, maar goed, dan moet je naar de praktijk kijken. Ik moest van de week noodverlichtingsschildjes hebben. Nou, dan typ ik dat in en dan krijg ik dus een aantal suggesties. En de helft van de pagina op Google staat al vol met suggesties van bedrijven die dat leveren. En dat zijn dan toch de eerste waar ik even ga kijken van wat kost dat dan? Mm-hmm. Dus ik gebruik die informatie wel en het helpt me wel om sneller tot een bestelling te komen. Ja. Maar dat is ook een van de meest zinvolle manieren van adverteren, denk ik, binnen zo'n search engine. Want dan is er al iemand op zoek. Maar andersom adverteren op een YouTube-filmpje naar kinderen toe over de nieuwe kinderen van 10 over de nieuwe Volvo kan een effect hebben. Maar als ik het dan elke keer zie, dan denk ik, ja, maar ik zou dus dan in de toekomst, kijk, als ze eindelijk een auto kunnen kopen, kopen ze dan een Volvo? Ja. Maar we willen allemaal focus. Mm-hmm. Ik noem een ander voorbeeld. Ik moet een ticket hebben. Jongens, dat kost je uren. Mm-hmm. Ja? Niet alleen de gezeik met je creditcard. En je moet dat nummertje hebben. Je moet dit en dat en dat. Ja? En je moet heel goed controleren of je de goede naam hebt gezet. En dan moet je, en dan stellen ze eindeloze vragen over wie je ook nog verzekering. Wie een andere stoel. Wie je dit. Wie je dat. Wie je schoenen uit kunnen trekken. Meestal zinnige vragen. Ja? Wie je McDonald's bon hebben op de plek waar je aankomt. Wie je een auto. Dat soort dingen. Maar het pure zoeken van een ticket. Ik zit wel eens te denken, waarom is er in mijn computer niet een bepaald vakje wat zegt, meneer Sala, u heeft de vorige keer een reis naar Malaga geboekt of een reis naar Londen, maar zeker geen reis naar Timbuktu of naar Pukkelpaf. Dus laten we nou eens beginnen met uw hele zoekactie een beetje te limiteren en te zeggen, de vorige keer heeft u dit of dat gezocht, ja? Mm-hmm. Ja, we gebruiken dus persoonlijke informatie en nogmaals, ik denk dat Google dat weet. Ja. Wat ik gezocht maar heb. Maar die gebruiken dat nu ook al, toch? Ja, maar die sites die dus, cheaptickets.nl, FlyNow, of zelfs EasyJet, ja, weten dat dus niet. Ze, ik denk dat ze misschien weten, maar ze geven dit niet terug. Die websites zijn daar niet... En dus besteed ik iedere keer 2 uur om een ticket te vinden. Vind ik eigenlijk heel lastig. Ook het gevoel van, ja, misschien nog wel 5 centen goedkoper. Mm-hmm. Maar... De fear of missing out die we hebben op internet, dat is een dure grap. Ja, we willen toch altijd nog even kijken, is dat niet nog even goedkoper? Huh? Niet erg effectief. Ja, wat is het alternatief? Een soort tussenbedrijf waar je gewoon de opdracht geeft. Nee. Het alternatief in de richting is wat Google zegt. Hou nou toch op, geef ons al die informatie. Mm-hmm. En dan maken wij software die u precies levert wat u wilt. Dus u krijgt helemaal niet een vlucht naar Timbuktu, want dat past niet in uw profiel. Want daar is... U koopt ook profilaxia en plastic handschoenen, dus u bent wel bang voor uw gezondheid. Dus u gaat zeker niet naar Timbuktu nu daar ebola heerst. Mm-hmm. Ja? En dat hebben ze dan voor je bedacht. Ja. Overigens, even over die ebola. De paniek die nu over de wereld gaat, daar rond, wordt natuurlijk een beetje aangedreven door dat internet. Hè? We kunnen echt per seconde volgen hoeveel slachtoffers en wat er allemaal gebeurt. Terwijl vroeger, dan was er ergens in Afrika een uitbreking van die heat verstand. Dan hoorden we wel eens een paar weken later. Mm-hmm. Dus dat is goed, omdat het daarmee beperkt kan worden. Maar het leidt ook tot angst en paniek en tot discriminatie van zwarte mensen. En bent u in Namibië geweest? Of in waar we zitten, Liberia of Nigeria? Mm-hmm. Ja, ik ga niet in een restaurant van Nigerianen in de muur. Dat doe ik niet. Ja? Dus allerlei side effects. En het is dan ook een belangrijke angst. En dit schijnt nog mee te vallen, maar er wordt wel gezegd, dit is dus een soort oefening voor als er iets komt wat wel via de luchtwegen kan worden overgebracht. Ja, dit gaat dus alleen via sputum of weet ik veel, via fysiek contact. Ik vind dat voorbeeld van ebola, zoals zich dat over de wereld verspreidt, en eigenlijk toch iedereen een beetje raakt, want dat ze elkaar uitmoorden in, weet ik veel, de Hutus of de Tutsus of waar dan ook. Dat zal ons toch een beetje worst wezen, maar zoiets van mijn buurman kan morgen of ik of mijn kinderen besmet worden met dit. Mm-hmm. Is een van de voordelen en nadelen van internet. Ja, ik heb niet het idee dat mensen in Nederland nu binnen Nederland zich zo bang nogal maken. Maar inderdaad, als er dan weer een priester naar Spanje wordt verplaatst, dan denk ik ook wel van, nou, kan hij niet beter daar blijven? Of zo. Dat zie je dan allemaal op internet inderdaad voorbij komen. Ja, maar ik geef je een voorbeeld. Als iemand zegt van, nou, het kan alleen door aanraken, maar op het gemiddelde keyboard van of tablet zitten zoveel ziektekiemen, ook ebola-ziektekiemen, dus dat we u even aanraden om al uw computers te laten desinfecteren. Mm-hmm. Kan dat ook dus met UV-licht of wat zo. Hè, de vogel die daar goed op inspeelt en dus een UV-lampje gaat verkopen voor een tientje of wat dan ook, om je keyboard te ontsmetten. Mm-hmm. Man, wauw, ja? Ja. Maar goed, dat is, jullie kunnen in het weekend weer. We kunnen weer een nieuwe bedrijf opzetten en rijk worden. Ja. Goed. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren naar weer een zeer interessante podcast. Feedback is te geven op discuss.itbende.nl. En ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week.